Hello? Halló! Halló, mi akarsz, hogy mondasz is valamit? De most itt vártál, hát tussék azt, hogy Nem, segítettem, hogy megcsinálja a barackot, hogy ne legyen neki annyi dolga. Most még itt vagyok épp a vasútnál, amikor elkezdett nagyon esni rám az eső. Mert? Semmi. Mit akarsz? Semmi.